الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ورفيقنا وشفيعنا محمدا وحبيبنا وتبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کہے ملک و نسب پر انحصار، قوتی مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دن کا دامن ہاتھ سے چوٹا تو جمعیت کہاں، دن کا دامن ہاتھ سے چوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت نہیں باقی تو ملت بھی گئی. عشق محبوبی خدا اے دل جسے حاصل نہیں، عشق محبوبی خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں. جملہ دانایا ہمیں گفتاہمی، ہست دانا رحمت للعالمین، و داعث دویاران بچا نویل دلی، داعث دویاران بچا نویل دلی، چکڑی اور لکنزل او بل دعا کرا، چمی مینا خدای پتا باندی پیدا کرائے، نو ترک ما پہ غورد اخپل رضا کرائے، وہ رسولی حاشمی وہ رحمت للعالمین، جانتے ہو قوم سے پیروی میں جس قدم، برتے ہو تم صبح و مسا، جانتے ہو قوم سے تھا آپ کا کیا سلوک، اس طرف سے تھی دعا اور اس طرف سے تھی جفا. جب احد میں ہو گیا دندان پاک اس کا شہید، قوم کے حق میں نہ نکلا منہ سے بس اس کے سوا، کر ہدایت یا رب اس قوم کو کہے معذور، ان کی عقلوں پر ہے پردہ جہل و غفلت کا پڑا. کون سی تکلیف تھی جو قوم نے اس کو نہ دی، خند پیشانی سے سہتے سب ان کے جور و جفا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سیدی و مرشدی مفتی غلام الرحمن چیئرمین نفاذ شریعت کونسل صوبہ سرحد رئیس و محترم جامع عثمانیہ شیخ القرآن والحدیث جناب ڈاکٹر شدا سے پیری طریقت او دے مسجد فردوس تا دے اللہ جل جلالہ دربار تا دے ایمان او یقین پا بنیاد باندھ راغلی انتہائی سنجیدہ ڈاکٹران انجینئران چ اللہ جل جلالہ پا دنیاوی امور کی قبول کری ہے خدا دا اللہ جل جلالہ پا خپل زانن باندے عظیم احسان او اکرام اگرائی چ دا دنیاوی امور سرا سرا اللہ جل جلالہ دا تداسی او قائد داسی او رہبر داسی او مشر چ پتور تیرو کی سپین رنا دا نو دا این سعادت بزور بازو نیس تان بخشت خدا بخشندہ نو گوری دا سمر خلق چی تاسو بار گوری وی نہیں کنا تاسو تا اللہ جل جلالہ پا دنیاوی امور کی او دیر وی مقام در کرے دی پختو مثال دی وی انو تا او گورا نو سوری لاندے کینا وی نسل ٹک دی زرگر نیو ٹک دی سوداگر نسل ٹک دی زرگر تاسو دا یاد لرے وی وخا دی پا وخا خوروا دی پا کی نفع زر دی ڈاکٹر فدا سے انتہائی مبین و مشکوری ما چمونینا اہلو تا تاست دا خبر دیکھو جاہل انسان ما ای دنیا لحا سر دا پیسی دیم دی آخرت لحا سر دا ٹکی لیم خو ویو خوات گنگٹ دے گند گئی کی تل قرار لری بل خوات بورا دے ہمیشہ گل سرا کار لری ودوالا دی ہم شکل خو مزاج کی برابر ندی لاری جدا دی یو مقام کی ہم سفر ندی متاسو طول اللہ جل جلالہ بورا گانی دی کم بورا اغا بورا چی دی اوریجنل بورا وی چی خدے قبول کرے وی پا ایمان او دی قیم پا بنیاد تاسو دی عرش بورا گانی خوا دا فرش دی عرش تابی دی طول وائی سبحان اللہ دا دا کم دا دا علماء دا دا صوفیاء قیادت وستا لمن بانی سما چی نشتا بلال ارزما یا رسول اللہ شپا دارین کی غم خوار زما یو اولیاء اللہ دی یو انبیاء اللہ دی یو کتاب اللہ دی تاس قطول الحمدللہ انجینئران ڈاکٹران خدا دی خود دیر دیر لی کرم گنی وی چی وخ دی پغخ خوروا دی پک نفع وی فقیر دو فیدی دی ہو کی یو دی خیر یو دی بل دی اکرو دی دنینا فقیر دو سے دے دیو کی نو دا بونس تے چکم تاس تو خدے پا دی دنیا در کئی پا دی دنیا بعدیم چکم سڑے دا یاد داری دا قرآن سر جوڑاو شو در الجال اللہ سر جوڑاو شو او خپل ځان دا ڈبی گنئی دا روحانی انجنان دی دا خدے قبول کری دی دا تاسو گوری وطا دا قرآن دا سی بھی سر گوری وطا او کنو گوری پا دو باندے چکم دے پا روحانی ورکشاپ کی اللہ پاک روحانی سپری کری دخوا آو دا اوریجنل دی او دا نو ٹول پروویژنل دی دا سمرچی دی کدے کدے انجینئر دے کدے ڈاکٹر دے دا سز ایمان او یقین پا بنیاد دے اللہ پا دربار کے دا خبر دا تکوم دا سمر اوہ دی چی دی سمر اوہ دی چی دی وی ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دے کیے ہوتا ہے کیا یہ نشان عشق ہے جاتے نہیں دا غسینے کے عبس دوتا ہے کیا وی منگلی ونیو پدی نیو چتا واندے پکی منگور دانگو بھی تپو سچ جانان دے پکی نہیں دے سر سکار دے چھ دنیا لانا و کرالا تاسو نے تپوس کم دا کریڈٹ مالک سوک دے روحانی بینک مالک سوک دے روحانی سیکرٹریٹ پا آپ خدے پا پینشن کی گی جواب را کئی الٹیر کی گی ملٹیر کی گی مجھے دے اللہ ذات قائم دے قرآن پاک قائم دے دین قائم دے نو خبر دیو ٹیم ندا دیو محفل ندا دیو مذاکری ندا تر مرگ مرگ پوری سبو کلے محفل دے نورانی شمارو خان پاکی وڑائے بخنا دا پاک رب غنی مولانا پاکی دادے میں دان دا پاک مولا غنی اکبر گلابا و دادے میں دان دا محمد خیر البشر گلابا دنور جلوی دیرا خوری عرش رحمان پاکی کلے محفل دے نورانی شمارو خان پاکی درحمتون دے باران و عاشق دل تراشا، موج کی رحمت دے درحمان عاشق دل تراشا، وشتے شور و دا پاک مولا رحم رحمان پاکی، کل مرکز دے نورانی شمار و خان پاکی. و تاستی و خبرکم ها اللہ جل جلالو علم وسیع خزانے وسیع، ہوئی تو نے نادان چند کلیوں پر قناعت کر دیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. تو نے نادان چند کلیوں پر قناعت کر دیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے. نو کہو بس نو مرگر راغلی ولتا مدرسے موسر مذاکرہ کو لگا نا، نو دیر لوی افسر نو خبری سے نو سرو کی نما بانے گا سوال کئی چیر دا بسنگ کی گی نمو آتی بھی کمپیوٹر والا ہوتی کنا نو میں پاسورڈ امونگا نور پا کمپیوٹر اللہ نہیں خدا اور دیدی مودی میں دی پاسورڈ ماس پاسورڈ تا سارا دے نو دا پاسورڈ بسنگ ماتا ملا بھی گی نموتی روحمانی کمپیوٹر پا آب و تاب کی دے خواہ او اللہ رحیم و کریم ذات تے تب دا سے چلو کی جی تب دش پی پاسی او سب ہوئے جوڑاوے دو دا پارا رب تا پازار دارو جارا یو زلنا دا رب در بار کی پا بار بارو جارا نو قبولیت دا پارا لار دا درخ شان پا کی کل محفل دے نورانی شمارو خان پا کی مناظم تزا مجھ کم دے منتظم تزا مناظم اعلیٰ تزا مجھ چیف منسٹر تزا اور مجھ پریزیڈنٹ تزا اچھا تم مزا اللہ ویسا بتا تھا شرک نم نزدی ما وچی جگر دزمو کی اوش لگی تک تک نو دیر نا دا سی یو دوس اوش دی پکار دی جنیتر دے روحانی چوزل سٹارٹ سو موتا کار خون لے دا من کان یرید حرس الاخرت یزید لہو فیا اللہ ویسا تا سر کلکا وعدا دا متاسو نہ تپوس کوم چې د دنیا د خلق چاته وي چې د لاس خورا کوي و د را د رغاړي باسي نو کور کې خدای چې کوم دین هغه کور والا باندې هم داسې سړی دی هر چا باندې سور سور راځي که نه چې زه خو ډېر اوچت اسمان ته وختم ډېر لوی کار و جی ځان ته رغاړې استېمه او خدای رب وایي بندا زه یم دستا خود زماشا ٹنگ کلار سید دن تما سرا پخلاشا تا تمی در کڑے پیغمبر اصلی گلاب دے ٹولو صلی اللہ علیہ وسلم و سوکھ رب قبول کر دن کی ہاغ کس کامیاب دے دا اعلان زنکم ها دا دا آدم علیہ السلام ایجنڈا وا دا دا ابراہیم علیہ السلام ایجنڈا دا دا موسیٰ علیہ السلام ایجنڈا دا دا سلیمان علیہ السلام ایجنڈا دنیا ټول پاتشوا او غی لاړل د دنیا نه لاړل او پیغام تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله اصحاب و سلم پوری چې رب وای بندا زیم د ستا خط زماشا څنګه ماشا ټینګ کړه او رسید دین تما سرا پخلاشا تا تمی څنګه پخلاشا تا تمی در کړه پیغمبر اصلی گلاب دے اصلی گلاب پی جنی کنا اصلی گلاب آگے تو وہی کہ دا ٹول گرون دا دنیا چی راغون کی دا پروویزنل دی دا او نبی علیہ السلام دا روحانی گلاب دے دے دے چکم دے دا دنیا چیف دا عالم برزخ چیف دا پولیس را چیف دا جنت چیف دا مکان خواہش پا مکین بانی دا قادی کلیہ دا او چی ترسو پر نبی علیہ السلام جنت تا قدم نیخه جنت پا خپل آب تاب کی رات لین شی او روحانی فٹنگ دے گی چکم دے مکمل کی دین شی چاپسی جنت چی ارمانو نکری چاپسی جنت چی ارمانو نکری خرم قسم چی دے ماہی تا بان زما دے محمد مصطفی جانان زما و حسن دا یوسف نین کاری نیم حسن دا یوسف نین کاری نیم خوران دی دے آقا پا دی میدان زما دے محمد مصطفی جانان زما باغ دا نبوت کی دی گلو نڈیر باغ دا نبوت کی دی گلو نڈیر ہو ہر بل دے تابی دا شاخو بان زما دے محمد مصطفی جانان زما شمو سارا دا در پکوہی تور درب شبو سارا دا در پکوہی تور درب خو دیر آزار جانان پلا مکان زما دی محمد مصطفی جانان زما زار ده هر ویخت دشم هزار دلی زار ده هر ویخت دشم هزار دلی دا زما اسلام ده هم ایمان زما ده محمد مصطفی جانان زما نورونو تاسو ته په خدمت کې زار ده تاسو ټول سنجیده خلک یې او الحمدلله و شکر لله تاسو یو چې کوم کار استی شي داسې سل کسان ټول یې سبحان دا پتا دی الله کرم دی کنه ګوره یہ دنیا زمانہ دا کنا یہ دنیا پرست اور لوہا لوہے کو کاٹتا ہے یہ جماعت کی سمیدی پر صدر کرے ہوں کنا بے تجلالم چی مفتی سے تغدیر کا بلگو میں پڑھو پہ در کے دخت پیدا سے صدر سے بو صدر سے نماؤ تیزو خوز تکم نشن کولے کنا اپا دے صدر سے صدر سے بانی بل دے اغدیر تصور کیا لتا محاسبی تصوری پاکی مجھے تک نشن کولے صدر سے صدر سے نظام آخر کوئی میں زب خادم ہوں خدا صدارت قدرت میں چالو کو آخری بے خبر ہے عمر گرے دے دو مرجان سے ریٹائرڈ ڈائریکٹر دے گا نا نما کے بھی چہرہ فنڈ دے سخ کمے دے بالکل پیسے خلاص دی میں غم مٹو سڑیا وہ ڈائریکٹر چکم دے وقت الحیثیت ہی کنا نما غذا ہوئی تو میں تو بڑا سر بھی ڈھیر رکھا تھا میں راجا ماں خیر لے وہ ہفتہ مہم میں اچلو لوں تو سوکھ راضی پر جی کی شوری ورڑی گنو بات کو 65,000 روپئے اور دی میں سنبھالا ہوں بس بھی ہمیں دیہ ہتھیار کا طور استعمال ہو لو مت بھی گور ڈائریکٹر سے کم دے کر نا بجما تم بھی ٹول دے کر نا گور ڈائریکٹر سے کم دیتا تھا راگ لیتا کسی طرح کرے صرف دن کا خاطر باندھ دے جمع نہ خود خود گور دے میں وہ تک دے کر میں بس وہ جذبہ ہو کہنا ہو رہی ہو پیار رہتا نا متاثر گن بھی خلق انجینئران ڈاکٹران چتاس چا سارا مذاکرے کی ہوئی نہ غیب ہو بل سرے کو جرا سے منہ خلق کچھ ہو سے غیب ہو دو بس غرض بھی خام خا یارا ہو کہنا خام خا سے کپڑوں جاموں سے تو بھی اڑو نہیں کہنا متاثر نظر تھا مخصوص مرتا چکا چاہیے انجینئر ہو یو منی یا یو منیجر یا چکم دی ہو ڈاکٹر یو پروفیسر چاہ تو ورزی نو شیز دل گول کا بیتا خود ہر تردی دستور دے خو اخلاص ہم کے پیدا کر چکا برا واڑوی تا اللہ سر سے کرنے خلیص تا کرنے یہ دن بھی پارا کا خپل عزت گورا یہ خبر رہا تکم وی پانی پانی کر گیا مجھ کو قلندر کی بات پانی پانی کر گیا مجھ کو قلندر کی بات جو جو کا غیروں کے آگے اس کا تن اپنا نمن چی دے غیر دے پارا سڑے لگی کنا چی جی اپلو دی پلو ٹی سو ڈی سو اپلو شابسی ورہ دا با گریڈ ہو دا گریڈ مچے کم گریڈ خدیو لگی غسو غچانا غستی شی قطعنا نرونو تاسو طول پا خدمت کی دا گزارش کوم چی تاسو دا ایمانی بیٹھائی مقدے چارس کے ویچے امین چی طول بیٹھائی خواریوں کی لگی دلی کنا دی ایمان مجھے سلف سٹاک سی کنا چی سارا مالی چی بیٹھائی کی بنی بھی کنا اللہ راشی ارے دکھاو تاوانو پا دیکو دی گوڑی شنشی ہو گاڑی چی کم دیلو ہاڑی کئیو کارنو کی نہ بے دے ہوئی چارہ سب کو خام خدا جو ڈری ہو بہت کم دینا دا بہت اس پر بدلو نہ دی رتی ہوئی کا نا وہ اللہ دی منتور دی ایمان دو سو چارج کا پر روحانی بنیاد تا مفتی سے چڑھا گلے یا دا ڈاکٹر سے نو سے درد نہیں تھا وہی خدائی اہتمام خوش کو تر ہے خدا اندہ خدائی درد سر ہے ولیکن بندگی استغفر اللہ نہیں ہے درد سر دردی جگر ہے اللہ دے منتول پا دغی غم باندے کا کلو لری ہم مفتی سے پا تفصیلی بیان کئی تاستا بزا اسلامی طرح نہ ہوئے ما دکا چے دا دے تاسو آو دے اور اللہ پہ خوش آلی گی خطر خبر خدا قدر کنا دے اللہ دے پارا دے اللہ رضا دے پارا نو خود سے پک زخد بنو چے ایک نکات ایجنڈا دا دام ایک نکات ایجنڈا پا بنیاد بنا شیوی دا یوزم اللہ یوم قرآن یوم ایمان دے یوم بیت اللہ قائد مو پاک نبی سلطان دے اللہ اللہ اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ داسی قائد منگلا تو کڑے کردی گار دے سوک چلا مکان کے پاک اللہ سرا رازدار دے و دوئی پکایا دت کی دام دان دا امتحان دے یوم اللہ یوم قرآن یوم ایمان دے اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہو گو سا اللہ جی تو پھر ملک لو تو فکرا کی سب کہو خاص تر مرگا مرگا دا ایمان بحفاظت کہو دا ٹول میں قیمتی سے سدے جواب را کوئی ایمان تن من تن ارس دے لکھا نتا سے گرے پدی میدان ولاڑی سو گر تو ہوئی تھی مرا سڑے دگا سی در کوم دتا دا رشوت میں دے تی جیب تک جیب کی مجھے تو بالخ لان دی دم تو میدان کو ولاڑی ٹول کرنا تاسو باندھے با قسم قسم ہر بے بدر باندھے استعمال ہی دس د پارا ددے د پارا چدی ایمان نے اخلاص کم نہ چدی ایمان نہ سڑے اخلاص ہی کرنے اس کو کی پسی کم دوسرے دن خان کئی جواب را کئی نبی علیہ السلام تب ٹیٹ استر کی بستر کی بسنگ لگو دھیان کار دے کنا مدعا جیخ تے پاکا برا ایمانیات عبادات معاملات دا ٹول دا ٹو چین دیو بل سر لگی دی ٹول یو چینل دے روان دے کنا ڈاکٹر سے متی تھا روحانی اپریشن سے اور بھائیوں کے ہزار کی دخ بھی زئیے گی جواب را گئی بھائیوں کے لکھ دھوجے بھی زئیے گی پیو تی کی دھوتری زئیے گی میں پیو دڑی کی دھوتی نہیں زئیے گی ہاں ہمارا پوچھ گئی کنا دا ٹول نہیں مقصد دکا دے ماتم دعا کری دی استقامت جکر دا کراس کے استے گرے سڑے مت مت تم مت دعا کے کنا دا کراس کیس دے کنا سب پتہ لگی چاہ دعا دے چاہ دے پرکھ دے پر کم ٹائم کب لئی میں ٹول بھی ہو بولتا دعا گانے میں کہوں اور عملی اقدام بم کہوں کنا میں سب کہوں وہ خاص تر مرگا مرگا دا ایمان بحفاظت کہو جل پہر میدان کی دا اللہ بعبادت کہو نتیجہ بھی سی شوچ بندہ گاندہ ربیا ہر منزل آسان دے یو دم اللہ یوم قرآن یوم ایمان دے اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زمون چکم مرکزی او پچیج کیو بانی ار وقت دی حملہ اولی کا نا مشیط اگورا یو روحانی میزائل دی یو شیطانی میزائل دی خوا لما دیاتو پا منس کی اولی روڑی کا نا لگ بزا اولی روڑی ترتارا منو پا خواہیو آرا چولا چولکہ داسش ہے دے اوی ترتارا دی او ترمارا دی پا منس کی شن توتارا دی لکہ داسش ہے دے دا اڑا وکنا نلکہ دا سری وی دا زنگو دا دا دنیا پاکی زنگو دا دا پاکی منس کی اولی روڑی کنا زکر چی علتا کی پا روحانی بنیاد چیم دا دنیا دا دی جنت تکڑتے زینا جی کنا او چی پا شیطانی بنیاد دا دنیا دا بیت جہنم تکڑتے ارد تی جوڑی کنا نو سبک نو نفس او شیطان دوارا دی او زمونگا دشمنان ایجنڈا ہے سدا ایک نکات ایجنڈا دا دا دے گئی ایجنڈا دا دوئی رسا ولغواری جہنم تا ہر انسان ہو بچ دے آغا کس پچاؤ چے رب فضل و احسان دے یو دم اللہ یوم قرآن یوم ایمان دے وی دنیا دس پی لکی دا نہ سمیگی نہ نیگی کہ دن وسرا نیگی خواہ دنیا دس پی لکی دا نہ سمیگی نہ نیگی اور دنیا تو رپی شو دا سمری وین دن چمکے گی چکم سب اس دپتے بھوزے گا نا اور ار کس ادو پیو رچے دا وہ چمک را پیدا کی وہ تک تو ربی جی رنگ تو نہیں بدلو لے بولے کہ پمادیاتوں کی جوڑ نشتا ایمانیاتوں کی توڑ نشتا دے دارو ہو بدن گور دا دا چائے ہو زیکڑی دی جواب دا چائے ہو زیکڑی اللہ پاک روح لاڑو فائن لتا تھی لاڑا کا نا روحانی بیٹھ دے واپس تھی واپس دگا بدن بے کار کئی دگا شانتی چپا امالو کے جان نبی کی یو کروڑ یو ارب سڑے پہ یو منٹ کی گتی کا نا دا فرعونیت تے دا نمرودیت تے دا شدادیت تے دا قارونیت تے او دا دا انسان دے ہلاکت تے پارا یو پیغام دے خدای مری دغه دنیا نو ساتي وی چې امين او کنه نو چې دا پاکه بشو خپل بشو دی بل بشو ځان ته دوکا ورته لګي چې نو مړه ته بوبو باسم هغه کله ته به تقدر تیس څنګه به توبه ته بوبو باسه ته به خدای ته فکر کیلا کنه چې تر سو پوری انسان خپل فکر من شوی نیوي او دا شیطان مو دوکا کوي چې مړه یا خود ته ځواني وی هر سړی دا وای ز بې ما د بلوار دے سوچو کړه مومنا اخرت ته رفتار دے سوچو کړه مومنا او منی د دنیا د اخرت نبی پروا کړی ته خدای رسول دی پری خلو اختا پس سودا شویتا اصل شیخ دین دے دا دنیا خوش بازار دے سوچو کڑا مومنا اخیرت تا دے رفتار دے سوچو کڑا مومنا وقت کر دا خر پسر کی تر قیامتا سوک لی دے نشی ندارنگ دنیا کی کامیابی حاصل دے نشی ہر دنیا پرس پا مصیبت کی گرفتار دے سوچو کڑا مومنا اخیرت تا دے رفتار دے سوچو کڑا مومنا نکو بسا دا گائیڈ لائن دے چراش مسلمان پا قرآن باندے عمل اکرا او نفس و شیطان پریدت عمل پی مکمل اکرا نتیجہ بھی سی دارے نو کہ قرآن دا کامیابی علم بردار دے سوچو کڑا مومنا اخیرت تا دے رفتار دے سوچو کڑا مومنا نو نفس و شیطان دوالا دیو زمونگا دشمنان دوی رسا والغواری جہنم تا ہر انسان بچ دے آغا کس پچا چے رب فضل و احسان دے یو زمون اللہ یو مو قرآن یو مو ایمان دے دا دنیا و مکان دے آخرت دا دی بنیاد دے الدنیا و مزرعت الاخرہ ہست دنیا کشت گاہ آخرت تخم نیک افگن کی نیک آیت برت گر شکر باشد ترا یعنی شکر تخم نیک افگن کی نیک آیت سمر گر امیدی سیب تو داری زگز چکرو کر لے دے چکم دے بانستے ہو کرے ٹو تے صحیح وکی زب دینا چکم دے نما تے بدا سیوان کئیو او مارکیٹ کے لگے خلق پسا چتا اس تو پدی در کو تا سو پدی در کو مال تے بانس نہیں ہوا کر لے دے نرد نے بتا سیوان سنگ ہوڑی گر امید سے بتو داری سے گد ای خیال خام را در دل مپز داوی اسلام را تو می کنی کفر و فسق و کذب و بدخون پارشی باندې دزار دے پمخه دی سیټر پدې مو چې کوم دی په بریک پې سیدا کنه او دی بریک پدې مو په سیټر په کې د مو منزل مقصود تر سودا کې دی شي ای خیال استو محال استو جنون منو دا محفلونا دا مذاکری او دا ڈاکٹر صاحب او دا مولانا اشرف صاحب چې الله دې غریق الرحمت کی دا نور مشران دا دریبون بزرگان دا د مدرسې دا مفتی صاحب دی دا شپور دا روحانی سپیشلستان چې کوم دی کنه دو دغه غرض دی چې زمون ایمان محفوظ شي او د شپور دا الله سره سوداګانې کو نو یو غوخه دی په غوخه پروا دی په کې نفع نو دا دنیا او مکان دے آخرت دا دی بنیاد دے دی بنیادا ہر تعمیر ہمیشہ تباہ برباد دے چا دے رہا لکھوی دم رسلیہ پکی واچوا او دے پکی چکم دے نو سٹرکچر پکی نجوڑی ویزا پکی لس پنڈک بجور بوسارا پروتی بیتلان دے سارے تباہ کری دے میک لیمونہ جو لیمونہ جو لگی درد غبری دے اخلاصے نوی نو دا دنیا و مکان دے آخرت دا دی بنیاد دے دی بنیادا ہر تعمیر ہمیش تباہ برباد دے ولی جواب اسرے دے لاجک دے ووری چی رب پا اخروی بنیاد جوڑ کرے دا میدان دے یو زمون اللہ یو مو قرآن یو مو ایمان دے سبکو لال دا دنیا نا زامن خکولی مشران وو چی پاپاک دن باندی رختونی عاشقان و هر مشر کردار لکا دانور پشان عیان دے یو زمون اللہ یو مو قرآن یو مو ایمان دے نرون دا یو دعوت تے اس خوا چی کو بس آخر پا کنی بزو لار خون پا کار دکا نا دے لار دخوا چی تل بدا اسلاف و وفادار یو دا اعلان کو دغه تر غلی یو کنه چې الله موږ دې صلح او سره جوړول لري د دین دا پیغام سره موږ جوړول لري او اخر چا لمون خو بټین گو کنه زه چې وام چې یا نرشه یا دې نرچا کرشه خپل خو خدای پاک د غسل انت کان پیدا کړیو نو تر مرګ مرګ پورې موږ دې د حاملین قران حاملین قران او دغه صوفیا دا بزرگان دا اولیاء الله دې مو دې سره جوړول لره نو دې په مخ سره رواني کنه اللہ دن طول تا دے جوڑاوی دو توفیق را کی مطلب دا اسلاف و وفادار یو دا اعلان کو دوی نقش قدم باندی باطل پا دی جہان کو خپ ڈنگ پیر لی دا ہر چاہتا مو بیان دے یو زمو اللہ یو مو قرآن یو مو ایمان دے یو زمو اللہ یو مو قرآن یو مو ایمان دے یو مو بیت اللہ قائد مو پاک نبی سلطان دے نو اے دخدے فقیرہ اللہ درکا دا ایمان رانا خدای په ټول دیمان پرانا باندې مالا مال کې او دا رونو کې دا کم کدورت چې دی دا کم کچرا چې دا او دا کم گن چې دی اے الله دا روحانی رگمال لے ها دا اسلامی طرح دا روحانی رگمال لے نو اے الله دا دی نورو متورکو شاید کې تیرے دل میں اتر جائے نری بات امو دا رونو کې باندې صفا کې ما تم دعا کوي دا رچ کې خبر یو دا سامعین او ویون کې ټول یو خبره دا مقصد مو یو دی کنه ټول فایل مو ټول جو دی مسلمانی خو یو نظام دی چې الله دې دا شی دې پرونو کې واچي او دې رونو دا څنګه دی داد خدا صفا کی نو اے دخد فقیر اللہ درکا دا ایمان رنا او حس مقامی نشتا دا فانی دا دی جہان رنا اتل زر لیٹون پکور کی باند کی سڑے اسی کا نا لیٹون ٹول بلوی او دے دے تور لحد بندیوان شی نو چا متر یو زر واٹ والا بل ورنو کو چاہیتا پتر جدا کار حلتا نکی کار کئی حلتا کینی ارچا کینی دیگا ٹائی تو خوبا دیر بلوی جنیٹر ویلوی صاحب کتاب دیلتا جوکو چاہیتا کہ خیری کہ دھرانا پا کسا کارو کی خود دعوتا پا در اسی دیر کار ندے نو اے دخد فقیر اللہ درکا دا ایمان رنا حس مقامی نشتا دا فانی دا دی جہان رنا اعتبار آخر خاتمی تا دے چاچی ایمان یولو حقیقت کی دے کامران دے یوزم اللہ یوم قرآن یوم ایمان دے نو اے غیاس اللہ دا دنیا نالاس پسر شتا شاکچ کول پغال خدای دا مینی قلندر شتا مینا دا دنیا دا تباہی سازو سامان دے یوزم اللہ یوم قرآن یوم ایمان دے یو زمون اللہ یوم قرآن یوم ایمان دے یوم بیت اللہ قائد مو پاک نبی سلطان دے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم راشا شا یو موٹے دا میدان دا پریخا و دون دے دے اصلی قوت رونو ایمان دا پریخا و دون دے دے دا پیغمبر دا وراثت کھلے میدان گلا و راشا شا مالیار دا پیغمبر دا گولستان گلا شا پتنگ دا دن پشم و زان دکلا قربان گلا و زان کلتری قربان دا گولستان دا پریخ و دون دے دے اصلی قوت رونو ایمان دا پریخ و دون دے او سوک چی رب قبول کرو دی میدان کی بخت ورشلو ستور دا اقبال دا دو بلن بلن تحصلو رحمان بابا وی کنا وی چی اکل مغوار رحمان بخت رغوارا وی آقلان دا بخت ور غلامان دی دا عقل خو چې کوم دینو دغه تاسو نه تپوس نه بوش را کاشتو کې نشته دنیا تل دی کنه کارون نه غټ عقل خو بل نو خو بختور نو سپیرو نو سعید چې اخ دی پاکه عقل خو تار چاته ورکی اخو ور چاته ورکړی دی کنه بې تپوسه دا کلمتونو دا څومره چې حبیسانو موزرانو ګربچوف دا ټول عقلانو پوره دنیا ګډوله خو تبو برباد دی کنه نو یو کلمه غواړه رحمانه بخت دی بس دی وی عقلان دا بختور غلامان دی هر سڑے داوی منا دلہا چھے دا سم بزرگان چھے دی مفتی شیف تاو گریار سڑے ان چھے بای لاسنی گاو کے چھے یخ دای پاکر ما گاڑی کے لارے یا اللہ چھے ما دا مونگا پر ان تلیو دا غطا دا پارا چینار دا چھے واپس زیفہ زیفہ استقبالی ہوئے او چانا مزان پٹاوا چاہتا سوے چاہتا ہی پنزل میں چاہتا جرا دو ما خام ہوئی چھے دیو مانتا با واپس کے خیری پی خور ترا رسو الحمدللہ و شکر للہ دا کم ذات کئی بس اوریجنل شعر ادا کرنا اللہ دن ٹول کی دا جذبہ واچے نو سوک چی رب قبول کرو دی میدان کی بخت اور شلو ستور دا اقبال دا دو بلن نبیلن تر شلو دلتا ہم عقبا کی رب دا در نبر اور شلو او دین زمون پہچاند دا پہچاند پریخ و دون دے دے اصلی قوت رونو ایمان دا پریخ و دون دے نو راشا متحد شا یو مدے یو آواز گلا راشا متحد شاشا یو موٹے یو آواز گلا زان نہ جوڑ شاہین کلکلاو پا پورتت پرواز گلا اخپل زان مو ڈنگان فختی که شاہین او کنا دو کس ما خبری دی کنا فدا خدوارو یوا دا کنا نو گورا مسلمان شاہین دے خوا دتا خدے پاک و صاف طیب سوچا فطرت کو واڑی کنا رب نو کو واڑی سوچ کو واڑی در کو وجه خدای پاک حلال مال راکی تاسو نه تپوس کوم چې یو انسان چې کوم دې کنا دې تحیو کی چې یا الله زه خو ستا بنده یم خالق رازق مالک خوتی تا سره دا رشته رب جوړو کړی دو پیغمبر مې چې کوم دې دانه پیغمبر دې قران دې ایمان دې کنا اے الله زه به یو روپیم چې کوم دې دې حرام نخرم کنا نو الله به در باندې غیرت کوي کنا کوي مخ په ول دین جهاد فینا کنه چې دا نو چې دا قصد کو الله سره چې دنیا رته دنیا رته ټیټه سترګه ولاړه وي ولی چې دین په بنیاد رب د دې دنیا نظام قائم کړلو هر مادي قوت زمون د پاره خادم کړلو خو اصل شی ایمان دې دا جوهر د رب نایاب دې سوک چې رب قبول کړو دین کې هغه کس کامیاب دې نوراشا متحد شاشا یو موٹے یو آواز گلا زان جو شاہین کا پپورتت پرواز گلا کلاپ اسلامی بم نے سنا بد گرو غماز گلا حق کشی میں دانت باطل جاگ ٹنگی دون دے دے اصلی قوت رونو ایمان د پری خو دون دے نو اے گیا سلنا مجاڑا رب تت صبح و مسا اس کو پاسے لاپ کشالا ہو کغاڑے رب رضا و اصل شے ایمان دے اللہ درک ردا ایمان رانا نو خاص تر مرگ مرگ دا بیان دا پریخ و دون دے دے اصلی قوت رنو ایمان دا پریخ و دون دے ورا ششا یو موٹے دا میدان دا پریخ و دون دے دے اصلی قوت رنو ایمان دا پریخ و دون دے اللہ دې من ټول د ایمان او د یقین په بنیاد د دین سره جوړول لري او الله دې دې بزرګانو ته دعا او تبدی وخت دې لوی ضرورت رب ورکي چې دا شانتي په دې معاشره کې یو خاموش انقلاب دی دا چې ته پته ملګي او الحمدلله ولال په فرش دې استقبال په عرش کیږي نو دا سمره تاسو دموي ګوري دې موږ ټول جسد واحد دې پوره امت مسلمه والله دې کې هغه نظریه هغه سوچ او فکر ته دا کې نو ان شاء الله چې دې ځي کنه دا مشران چې روان وي نبی رسول الله په مخ کې ودرېږي کنه نو تاسو بې پردي نه غم کوئ ځان سره مو ټېله کوي خو الله دې موږ ته د وفا توفیق راکړي چې یا الله دنیا مو ضرورت وګرځي آخرت مو مقصد بس څنګه بدن او روح ته چې دغه شانتي موږ هم په دنیا نه ده دا به خدای راکړي راته خو چې د ایمان او یقین روحاني فلټر ورته ولګوي چې کوم شی ته بار کیږي دی به سلسبیل په مخ روان دي پام کنه پیپسی بنی چل سدیل بھی بس التا فلٹر نشے بدل سو کنا دماغ پتلی پا مخا ہم توری دی ختام توری دی دا خلق چی کم دیخے گزار تی نوباسی اگو خوا دی پا اگو خوروا دی پا کی نفع او کنا ام پا کی سواب دی دکا چی دی اگر توڑ دی دا جوڑ غبر جوڑ توڑ کے روانا دا دا اللہ دی دخت سر جوڑ دی نفت و شیطان کو شربت ملاوی گی مغا ملاوی گی پیپسی دی توڑ دی او کارم پی باندی کی گی او فکر دفع دی دی اکری نیو دی خیر جوڑ بل دی اکری دی دنونا نو هر یو نظام دا فارمونه ګور ډاکټر ته وته دي بس درز ورکو به کته شي زم میدان ته وزه نظام دې روان دي کله به زنج دي کله به سم سلسله دي دي بس او کار به دي چلي الله دې موږ دین سره جوړ لري یا ځان الحمدلله یا ایها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما